łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 dzień listopada. Najważniejsze wiadomości w Trójce. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Najwyższe w historii polskiego sądownictwa poręczenie majątkowe zapłaci podejrzany w sprawie GetBack Piotr Osiecki. Konflikt rosyjsko-ukraiński tematem obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Służby łączą siły, by skuteczniej walczyć z dopalaczami. Szczegóły za chwilę. Podejrzany w sprawie GetBack Piotr Osiecki, główny akcjonariusz Altus TFI, wyjdzie na wolność po wpłaceniu 108 milionów złotych kaucji, zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. To najwyższe w historii polskiego sądownictwa poręczenie majątkowe. Na rekordową kaucję mają się złożyć przyjaciele biznesmena. Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Pełnomocnik Piotra Osieckiego, mecenas Katarzyna Szwarc, powiedziała po wyjściu z sali sądowej, że w ocenie sądu nie ma podstaw, aby wobec jej klienta w dalszym ciągu stosować najsurowszy ze środków zapobiegawczych. Na złożenie tego poręczenia jest 30 dni, natomiast Piotr Osiecki ma wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu do dnia 29 listopada do 6 rano i przed tym terminem będziemy chcieli złożyć to poręczenie tak, żeby 29 listopada o godzinie 6 rano Piotr Osiecki opuścił areszt. Mecenas Katarzyna Szwarc przyznała, że dziś na sali sądowej kwota deklarowanej kaucji wzrosła aż do 180 milionów złotych, jednak sąd pozostał przy propozycji złożonej przez obronę wcześniej. Piotr Osiecki jest jedną z 20 osób zatrzymanych w sprawie GetBack. Były prezes spółki Altus trafił do aresztu 31 sierpnia. O przedłużenie aresztu o kolejne 3 miesiące wnioskowała prokuratura regionalna w Warszawie, która zarzuca Piotrowi Osieckiemu oraz byłemu członkowi zarządu Altus TFI Jakubowi Rybie, że spowodowali straty w wysokości około 160 milionów złotych na szkodę spółki GetBack. Jakub Ryba opuści areszt po wpłaceniu miliona złotych kaucji. Konflikt rosyjsko-ukraiński jest tematem obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Występując tam, przedstawiciel Rosji oskarżał Ukrainę o antyrosyjską retorykę, prowokacyjne działania i sianie nienawiści, a także o łamanie międzynarodowego prawa. Napięcie pomiędzy dwoma krajami gwałtownie wzrosło w związku z sytuacją w cieśninie kerczeńskiej. Rosyjskie siły specjalne ostrzelały, a następnie przejęły 3 ukraińskie okręty. Władze w Kijowie nazwały te wydarzenia aktem agresji Rosji. Rosjanie twierdzą, że ukraińskie okręty wtargnęły na obce wody terytorialne, łamiąc przy tym konwencję ONZ. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że wydarzenia potwierdzają sposób zachowania Rosji po aneksji Krymu i destabilizacji na wschodzie Ukrainy. Wszystko wskazuje na to, że 11 grudnia brytyjski parlament będzie głosował, czy przyjąć porozumienie brexitowe wynegocjowane przez premier Theresa May. Tak wynika z harmonogramu debaty, który ujawnia brytyjski Business Insider. Potwierdzają to słowa brytyjskiej premier, która powiedziała w parlamencie, że patrzy w przyszłość do 11 grudnia, kiedy będzie musiała stanąć przed decyzją. Plan prac posłów nad umową o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii zakłada, że parlament od 4 grudnia będzie miał łącznie 5 dni na debatę. Policja, Straż Graniczna, prokuratura, organy administracji skarbowej, służby sanitarne i farmaceutyczne w całym kraju łączą siły. Wszystko po to, by wymieniać się informacjami i skuteczniej walczyć z dopalaczami. Dzięki szybkiej wymianie informacji, na przykład ze szpitali, łatwiej będzie ścigać handlarzy, mówi komendant główny policji Jarosław Szemczyk. Ilość tych nowych narkotyków na rynku się systematycznie zmniejsza, ale ciągle jeszcze występują. Stąd też potrzeba intensyfikacji działań i potrzeba wspólnych działań w tym zakresie, abyśmy byli zdecydowanie jako państwo skuteczniejsi. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król zaznaczył, że podstawą do takiej współpracy są obowiązujące od lipca przepisy. Umożliwiają m.in. karanie za handel nie tylko zakazanymi środkami psychoaktywnymi, ale także środkami zawierającymi zakazane podstawowe składniki dopalaczy. Analizując zatrucia, często nie wiedzieliśmy, co tak dokładnie zabija Polaków, tych, którzy stosują nowe narkotyki. W tej chwili dzięki rejestrom będziemy wiedzieli zarówno co, w jakich miejscach, w jakich rejonach. Wskazanie, skąd ta dystrybucja jest realizowana, dla właśnie służb policyjnych będzie taką furtką na jeszcze bardziej skuteczne działanie. Przez pierwszych 10 miesięcy tego roku zanotowano ponad 3700 przypadków zatruć nowymi narkotykami i 55 zgonów po zażyciu tych środków. Część lekarzy rodzinnych obawia się awarii związanych z wystawianiem e-zwolnień. Nie wiedzą, co zrobić w przypadku, gdy na przykład zabraknie prądu, czy zepsuje się komputer i wystawienie L4 będzie niemożliwe. Elektroniczne zwolnienia zaczną obowiązywać w całym kraju od przyszłego tygodnia. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Tomasz Tomasiuk zastanawia się, czy w przypadku awarii ZUS zaakceptuje tradycyjne papierowe zwolnienie. może pojawić się wystawienie zwolnienia papierowego i niezaakceptowanie go przez ZUS. Najgorzej się stanie, jeżeli pacjent będzie się obawiał brania zwolnienia i powie, no to już wolę chodzić do pracy. Brakuje tego papierka. Taka niepewność, czy na pewno dobrze usłyszałam od lekarza, że do tego dnia mam nie przychodzić do pracy, czy nie będzie jakiejś nieusprawiedliwionej nieobecności. Jest przygotowany specjalny druk. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Który na wypadek niedostępności systemu lekarz może wypełnić, a następnie te trudności ustaną, na przykład skończy się awaria prądu albo awaria internetu, można to zwolnienie w ciągu 3 dni od daty wystawienia wprowadzić do systemu. Każde zwolnienie lekarskie, także to wypisane w wyjątkowych sytuacjach na papierze, musi ostatecznie trafić do systemu elektronicznego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostatnie poprawki i gotowy Adam Malecki. Słucham? Adam Malecki, sport. Rozpoczęły się siatkarskie klubowe Mistrzostwa Świata. Na pierwszy ogień poszły PGE Skrabełchatów z Lube Civitanowa. Mecz jest zacięty. Pierwszy set dla włoskiej drużyny wygrała 25-21. W drugim odpowiedź Skry. Mistrz Polski wygrał 25-22. W trzeciej odsłonie znowu górą Włosi. O 20.30 zagra druga polska drużyna. Asseco Resowia Rzeszów zmierzy się przed własną publicznością Sadą Cruzeiro. Do gry pali się już kapitan rzeszowian Marcin Możdżo. Emocje z każdą chwilą narastają. Jesteśmy podekscytowani, że będziemy mogli zmierzyć się z bądź co bądź najlepszymi drużynami globu. I patrzymy na ten turniej jako na szansę. Szansę dla naszej drużyny, aby w końcu przełamać tę niemoc, jaką do tej pory prezentujemy na boisku, aby trochę oczyścić głowy i zagrać z wielką radością na wysokim poziomie. Tak, żeby siatkówka, którą zaprezentujemy, mogła cieszyć w końcu oko rzeszowskich kibiców. Zakończyło się już inne spotkanie grupy B. Trentino pokonało irański Katamardakan 3-0. Siatkarze grają także w plus lidze. Jastrzębski Węgiel z Chemikiem Bydgoszcz. Pierwszy set dla gości wygrali 25-23. Piłkarze w Ekstraklasie kończą 16. kolejkę. W Gdyni Arka gra z Wisłą Kraków. Po pierwszej połowie to żółto-niebiescy prowadzą 2-1. W rolach głównych Międzynarodowe Towarzystwo. Arka wyszła na prowadzenie po trafieniu Marokańczyka Nabila Ankura. Wyrównał Czech Zdenek Ondraszek, a na 2-1 podwyższył dla Gdynian Gruzin Luka Zarandia. Od jutra wraca piłkarska Liga Mistrzów. Oprócz Polaków piłkarzy w akcji zobaczymy także naszego arbitra Szymona Marciniaka. Poprowadzi niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie Paris Saint-Germain z Liverpoolem. Kibiców szachów informuje. Partia numer 12 wciąż trwa. Po dwóch stronach szachownicy broniący tytułu mistrza świata Norweg Magnus Carlsen i Amerykanin Fabio Caruana. Jeśli dziś padnie kolejny remis, nastąpi dogrywka w szachach szybkich. Kibiców koszykówki informuje, że Radosław Piesiewicz został nowym prezesem Polskiego Związku Koszykówki i już teraz zapowiada zmiany w związku i działania w kierunku popularyzacji koszykówki. Koszykówka jest trendy i chciałbym powrócić do tego, żeby było jak w latach 90., żeby każde dziecko wychodząc ze szkoły miało piłkę i szło sobie do kosza porzucać. I to jest jakby, myślę, że cel nadrzędny, żeby wrócić do tej popularyzacji koszykówki w całej Polsce. Od stycznia Piesiewicz jest prezesem Polskiej Ligi Koszykówki, teraz będzie łączył obie funkcje. W nocy i w najbliższych godzinach kierowców bardzo prosimy, noga z gazu. Zapowiadają się trudne warunki drogowe, nie dajmy się zaskoczyć. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniami dróg na Lubelszczyźnie, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W tych dwóch ostatnich województwach ma też porządnie sypnąć śniegiem. W nocy na północnej połowie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Do tego temperatury od minus 6 stopni na wschodzie oraz Podhalu do minus 2 na zachodzie kraju. Nad morzem w nocy najcieplej, tam 2 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinki półfinałowe na antenie Trójki w piątek tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetne. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Atom, a ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A, ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No, raczej. XD, XD, XD, XD, XD, XD, XD.

when you're gone, when you're gone. I can't sleep till you get back home. Anime, anime, I can't sleep till you get back home I know it ain't right. Now, child, give me a little bit. Make it funky. I'm gonna tell you one more time, anime. You, you, you, my pride and joy. Get you up. You, you, you, my pride and joy. I better go now. Pride and joy. You, you, you. Pride and joy. Thank you. That's pretty funky. Yeah. I just mess around with something. Ooh, I like that. John Lee Hooker. Taki początek dzisiejszego aksamitu. Często wam o tym mówię, nie tylko w tej audycji, że najczęściej układam je i tak na chwilę przed, żeby były jak najbardziej prawdziwe z tym, co, na co mam ochotę i co myślę, że spodoba się wam, a w końcu nastroje, chyba nie tylko kobiety, zmieniają się jak w kalejdoskopie. I nie inaczej było z dzisiejszą audycją. Była oczywiście wstępnie wymyślona, było zaplanowane to i owo. Zresztą kilka z tych planów ujawni się dziś do 21:00, a później usłyszałam, że zmarł Bernardo Bertolucci. I to nazwisko od razu kazało mi myśleć o moim ukochanym, jednym z najukochańszych filmów, czyli o Stealing Beauty, w Polsce funkcjonował jako Ukryte pragnienia. Film jest 1996 roku. Filmie absolutnie magicznym. I jedną z magii, jedną z części składowych tego czegoś niezwykłego, co będę starała się nieudolnie dziś opisać i opowiedzieć w tej audycji, była muzyka. I dziś nieplanowanie i niestety z tak smutnego powodu w roli głównej ścieżka dźwiękowa właśnie tego filmu Stealing Beauty. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy na aksamit. Thank you. Mazzy Star, jeden z tych zespołów, które nie potrzebują kontekstów, powodów i sytuacji szczególnych, by zabrzmieć w Aksamicie, ale dziś tak wyjątkowo, ponieważ to ze ścieżki dźwiękowej filmu Stealing Beauty, która dziś w roli głównej w Aksamicie, zresztą po prawdzie nie pierwszy raz, ale dziś chyba w wyjątkowym wymiarze i niestety z szczególnego powodu. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, na Instagramie. Od kilku godzin na moim Instagramie płyną cudowne wyrazy miłości do tego właśnie filmu, do Stealing Beauty. Jeśli macie ochotę napisać o tym, jak to było, jaka jest wasza historia związana z tym filmem, ponieważ zauważyłam już, że wiele osób, mimo tego, że od jego premiery minęły 22 lata, doskonale pamięta ten moment, kiedy ten film zobaczyło, czy pierwszy, czy kolejny raz. Wiele osób, które były w wieku podobnym do wieku bohaterki, ma też w pewnym sensie bardzo osobiste uczucie pewnej nawet wspólnoty, powiedziałabym. I chyba mówię też i o sobie tutaj. Nawet sprawdzałam, jak to się wszystko układało. Lucy w filmie miała 19 lat. Ja kiedy ten film zobaczyłam po raz pierwszy, miałam lat 15, więc trafiło idealnie na czas szalejących sytuacji w głowie nastoletniej dziewczyny. I tak jak mówię, z tego co widzę, nie byłam jedyną. Zatem proszę dać znać anna.gacek@polskieradio.pl. Ten adres także do waszej dyspozycji w tej sprawie. A my skupiamy się oczywiście, bo to aksamit, na bardziej marzycielskiej stronie tej ścieżki dźwiękowej. Let me see. Alice, Cocteau Twins ze ścieżki dźwiękowej filmu Stealing Beauty. Pani Anna napisała: film absolutnie wyjątkowy. Muzyka przywołuje wspomnienia z liceum. Miałam 16 lat, gdy film pojawił się na ekranach. Dziś znowu mam 16 lat. Dziękuję. Podglądam to, co dzieje się na moim Facebooku, na moim Instagramie. Pani Ika wrzuciła zdjęcie swojej kasety ze ścieżką dźwiękową filmu Stealing Beauty i muszę przyznać, że zazdroszczę. Ja miałam na płycie kompaktowej, na kasecie nigdy, a mam wrażenie, że kasety ostatnio, nie chcę powiedzieć, chyba się nie odważę powiedzieć, że wracają, ale niewątpliwie stają się znów przedmiotem nie tylko wspomnień i tęsknot, ale wręcz pożądania. aksamit@polskieradio.pl, jestem na Facebooku, jestem na Instagramie, można wspominać i można rozpływać się nad tym, jak piękna była młodziutka Liv Tyler, lat 18, zresztą obchodziła urodziny, 18 na planie właśnie tego filmu. Można się rozpływać nad jej urodą i w ogóle nad postacią Lucy, czyli głównej bohaterki tego filmu. Wrócimy do Stealing Beauty, wrócimy do opowieści o tym filmie, ale teraz w aksamicie 19.30 premiera. Ogromnie się cieszę, że właśnie w tej audycji, gdyż znam już całą płytę. Płyta jest przepiękna. Ukaże się w styczniu, będzie zatytułowana Co przyjdzie, a dziś w aksamicie pierwsza odsłona materiału z tego właśnie albumu. A jest to nowa płyta Misi Furtak i tak właśnie się rozpoczyna. Nie zaczynaj. Co przyjdzie. Tak zatytułowana będzie nowa płyta Missy Food, tak? Ukazuje się w styczniu. Co przyjdzie? Mogę wam powiedzieć, mnóstwo przepięknej muzyki, bo piękna jest ta płyta i nie mogę się już doczekać, by grać ją wam w Aksamicie. A to była jej zapowiedź. Nie zaczynaj. Tak będzie się ten album zaczynał. Wracamy do Toskanii. Przeglądam cały czas listę od was. Za wszystkie bardzo dziękuję. Nie brakuje fanów filmu Stealing Beauty, zatem przenosimy się właśnie tam w naszą młodość w pewnym sensie, połowa lat 90. wielu słuchaczy Aksamitu, no i w młodość pięknej Lucy. Właśnie pomyślałam, że z tak smutnego powodu taki piękny dziś aksamit. Chet Baker. Płyną listy od was, za wszystkie bardzo dziękuję. Pani Ika, która wrzuciła wcześniej zdjęcie kasety, napisała: dla nastolatki ten film był swego rodzaju przebudzeniem. Chciałam być jak Lucy, wyglądać jak ona, pojechać do Włoch i mieszkać w komunie artystów. Kupiłam sobie wtedy właśnie na kasecie soundtrack z tego filmu i w Walkmanie zapętlałam od rana do wieczora, upajając się muzyką i na nowo przeżywając każdy kadr. Po prostu są takie obrazy, które nas kształtują, które nas tworzą i które na całe życie budują naszą wrażliwość, nasz sposób bycia i patrzenie na świat. Pani Anna pisze: Still in Beauty, magia filmu i muzyki. Miałam 16 lat, gdy zobaczyłam ten film. Od tamtego czasu widziałam mnóstwo innych obrazów, muzyki, a jednak tylko nieliczne dzieła zostały we mnie i mocno poruszają do teraz. Prawdziwe, ukryte piękno. Pani Ania napisała krótko: uwielbiam ten film i wszystko w nim. Myślę, że jasne, jeśli ktoś nie widział filmu Ukryte pragnienia, Stealing Beauty, ma dzisiaj zadanie domowe po aksamicie. Jeśli chodzi o historie dotyczące tego filmu i związane z nim, oczywiście ich nie brakuje, jak w przypadku każdego ważnego dzieła, które zapisało się i w swojej sztuce, w tym wypadku sztuce filmowej, i w sercach, jak widać, wielu. Susan Minot, autorka scenariusza do filmu Ukryte pragnienia, wspomina swoje pierwsze spotkania z Bertoluccim, ponieważ wybrał ją właśnie na autorkę scenariusza, i opowiedziała w jednym z wywiadów, że pierwsze zdanie, jakie powiedział do niej Bertolucci, brzmiało, że jest to młoda dziewczyna, Brytyjka albo Amerykanka, jedzie do Toskanii, gdzie mieszkają Brytyjczycy, i tyle. To było pierwsze zdanie. A później było zdanie drugie. Ma 19 lat, jest dziewicą i chce stracić dziewictwo. I w tym momencie Susan zaczęła być nieco zaniepokojona, czy Bertolucci na pewno myśli tutaj o filmie jakoś subtelnym, eleganckim i pięknym, czy być może jest to pewna forma fantazji dojrzałego już w końcu mężczyzny, z którą ona nie chce mieć zbyt dużo wspólnego. Ale na to Bertolucci powiedział, że był na kolacji w dużym gronie osób znajomych, i tam właśnie pojawił się temat pewnej dziewczyny, która miała wyjechać do koledżu, miała rozpocząć samodzielne życie, rozpocząć kolejny etap edukacji i była zdeterminowana, że zanim tam pojedzie, zdarzy się właśnie to. I ta opowieść tak w nim została, że postanowił przemycić ją do swojego kolejnego filmu. Bohaterka, którą z kolei napisała autorka scenariusza, czyli Susan, początkowo miała być dużo bardziej wyciszona, schowana, delikatna i nieśmiała. Ale kiedy wszyscy poznali Liv Tyler, czyli odtwórczynię głównej roli, natychmiast zakochali się w niej jako w osobie, w jej cieple, ale także w jej ciekawości świata i postanowili te wszystkie cechy przemycić do scenariusza i do filmu. I tak narodziła się Lucy. Oh! ścieżka dźwiękowa filmu Stealing Beauty, Hoover Phonic. Pani Ola pisze do mnie, że ten film Stealing Beauty właśnie zdeterminował pół jej dotychczas 36-letniego życia. Pani Ola pisze, zobaczyłam go w 1996 roku, byłam w pierwszej klasie liceum i skradł moją wyobraźnię. Do tego stopnia, że pani Ola poświęciła twórczości Bertolucci'ego swoją pracę magisterską. Tę godzinę aksamitu kończymy muzycznie nie w Toskanii, a w Nowym Jorku. Here she comes, you better watch your step. She's gone to break your heart in two, it's true. It's not hard to realize, just look into her false colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks. Pozostanę tajemnicza, ale to zapowiedź dwóch pierwszych aksamitów w styczniu. Wracamy po 20:00, teraz Agnieszka Obszańska. W tej opowieści w tle usłyszymy huk maszyn włókienniczych. Poznamy miasto, które na włókiennictwie zbudowało swoją świetność, by w latach 90. z hukiem upaść, kończąc bardzo długi, znaczący etap w historii miasta. Łódź. Teren. Kultura. Ale przede wszystkim będzie to opowieść o kobietach włókniarkach, które przez dziesiątki lat pracowały przy maszynach. Podążymy tropem książki Marty Madejskiej, Aleja Włókniarek, która zabiera nas w podróż w czasie, by przypomnieć nieco zapomnianą i przemilczaną historię robotnic. Bo tytuł pierwszego rozdziału nieprzypadkowo brzmi Fabryczne dziewczyny i milczenie. A z nami już autorka, Marta Madejska. Ja w ogóle zaczynałam z historiami mówionymi, więc zaczynałam tak naprawdę od wywiadów i jakkolwiek trudno było znaleźć kontakty, to one wreszcie się znajdowały i te wywiady jakoś pozwalały mi chwycić rozproszone elementy tej łodzi, która już nie istnieje. I potem stwierdziłam, że jednak trzeba się cofnąć dalej w tej historii z takim założeniem, że trzeba szukać tych głosów. I wtedy się zderzyłam z tym takim jednak murem milczenia, z tym, że tych głosów nie mogę znaleźć. Jeśli chodzi w ogóle o to środowisko robotnicze, to jest ciężko o jakiekolwiek głosy, a jeszcze ciężej o kobiece. Więc to milczenie stało się drugą figurą obok tego głosu, z którą musiałam sobie jakoś poradzić i jakoś wokół tego też operować. Ale by poznać i zrozumieć tę opowieść, musimy cofnąć się do Łodzi XIX-wiecznej, w której, jak w wielu miastach w Europie i na świecie, wybucha przemysłowy boom. To początek historii łódzkich włókniarek. przemysł włókienniczy w Łodzi się rozszalał, wybuchł. Miasto rozrastało się właśnie na przemyśle. No i to, co okazało się dla mnie najważniejsze, czyli to, jak z tym przemysłem związały się kobiety. Ten moment, kiedy ogromne zapotrzebowanie na ręce do pracy spotkał się z ogromnym zapotrzebowaniem na pracę wśród kobiet, które wtedy nie miały żadnych praw takich politycznych, nie miały większości praw obywatelskich, nie miały też praw do edukacji. Kobiety z ludu szczególnie były w bardzo ciężkiej sytuacji. One naprawdę walczyły o przetrwanie i ta niezależność ekonomiczna, którą mogły uzyskać dzięki zatrudnieniu w fabryce, jakkolwiek ta praca była okropna i bardzo trudna i trwała czasem po 16 godzin na dobę, to wciąż dla nich był czasem jeden z najlepszych możliwych wyborów. I dlatego właśnie chciałam skupić się na tej perspektywie robotnic. A my podążamy w ślad za ich historiami. Przy krosnach, wrzecionach, maszynach przebiegamy kolejne dekady. Zmienia się polityka, obyczaje, techniki, jedno pozostaje niezmienne. Trudne, uciążliwe warunki pracy. Ale wzrasta też świadomość kobiet i poczucie, że trzeba walczyć o swoje prawa, o godność. Przez całą książkę przewija się motyw protestów, strajków. Od XIX wieku przez międzywojnie aż po lata PRL-u. I to te ostatnie strajki włączają się już w tę historię przez duże H. W lutym 1971 w łódzkim strajku uczestniczy 80% kobiet. W 1980 w fabryce Marchlewskiego milkną maszyny w geście solidarności z Wybrzeżem. A cisza w fabryce to zawsze zły znak. Miałam takie poczucie, że to jest tak bardzo nieznane. A po drugie, że te momenty strajkowe mogą być taką soczewką, która może nam pokazać szerszy kontekst danych czasów, danej dekady w ogóle na przykład. Te strajki, te protesty nie zostały jakoś wpisane w ten taki kanon, który miał rzekomo doprowadzić do powstania Solidarności. To jest jedna sprawa. Druga, że widzimy, że kobiety strajkują inaczej. Tak naprawdę w tych fabrykach oczywiście strajkowali i mężczyźni, i kobiety, ale jak wspominałyśmy, te załogi były jednak zdominowane przez właśnie robotnice, kobiety, matki. I w żadnym z łódzkich strajków, o których tutaj przed chwilą była mowa, nie było ofiar. I o tych historiach przeczytamy w świetnej książce Marty Madejskiej, Aleja Włókniarek. Zapraszamy do reklamy. A to ma Tom, a ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A, ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No, raczej. XD. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Mówią, że Carrefour zmienia się na lepsze. A konkretnie? Na przykład ceny zmienia na lepsze. Do 8 grudnia pizza Giuseppe 5,99 za sztukę, a ptasie mleczko 9,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 95 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 95 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Ja w sprawie floty dla mojej firmy. Dobrze trafiłem? Do Skody. Idealnie. Pan pozwoli, że zdejmę miarę i uszliję perfekcyjny leasing z promocyjnym pakietem Full Service. Bezpośrednim wsparciem od doradcy, polityką flotową dedykowaną pana firmie i telematyką dopasowaną do pańskiego biznesu. Wykorzystaj szyty na miarę pakiet usług flotowych Skoda Business Expert dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegóły na businessexpert.com. Flota od Skody. Od 9 lat najchętniej wybierana przez przedsiębiorców. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Edycja Świętego Pawła polecają nowy album Pieczęć. Antonina Krzysztoń i Andrzej Jagodziński. Połączenie niezwykłego głosu i wirtuozerii dźwięku. Wrażliwość, przestrzeń i refleksja. Antonina Krzysztoń, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep.polskieradio.pl. Patroni medialni, gość niedzielny i Deon. Marian! Marian! Marian! Marian,